Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Geçen 15 gün önce konuştuğumuz gibi son programda, geçen programda yani rakamlar da açıklandı, TÜİK'ten de geldi büyüme. Evet. Bu bir resesyon sözleri de çeşitli evet. yerlerde cereyan ediyor. Bir farklı bir durum var mı yok mu, bir izah eder misin? Yani doğrusu aşağı yukarı tahminlerimiz yönünde çıktı rakamlar. Tabii hiç parlak değil. Önce istersen biraz rakamlar üstünde evet, duralım, lütfen. Sonra daha ayrıntılı yorumlamak istiyorum. Bir kere çeyrekten çeyreğe, yani işte ikinci çeyrekte milli gelir düzeyini 100 kabul edersen, üçüncü çeyrekte bu düşmüş vaziyette, azalmış vaziyette. Büyüme -1.1, yani işte 99'a düşmüş kabaca. Bu tabii bir kere negatif olması ve daralmanın başlaması elbette resesyonun çok tipik bir göstergesi, durgunluğun. Belki çok büyük bir daralma yok henüz. Hani biz daha büyük daralmalara, kriz dediğimiz daralmalara alışmıştık. Geçmişte daha doğrusu öyle deneyimlerimiz tabii oldu. Ama dördüncü çeyrekte çok büyük ihtimalle, çünkü üçüncü çeyrek dediğimiz malum Temmuz, Ağustos, Eylül, daha henüz hele ilk aylarında Eylül'de tabii büyük bir darbe olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ekonomiye. Onun için dördüncü çeyrekte büyük bir ihtimalle bu daralma devam edecek. Hatta daha şiddetli olabilir. Hmm. Bu daralmanın sonucunda da yıllık büyüme, bizim vatandaş medyada öyle genellikle yıllık büyümeye odaklanıyorlar. O daha anlaşılır bir şey. %1.6'ya düştü. Yani hala pozitif ama %1.6 geçen yıl, yani bir yıl içinde ancak 1.6 artmış. Bu tabii Türkiye koşullarında işsizliğin de çok ciddi ölçüde, çünkü istihdamı açık bir şekilde etkileyecek, olumsuz bir şekilde istihdamın hemen hemen artmaması, hatta belki de azalması demek. Bunları tabii göreceğiz büyük bir ihtimalle. Önümüzdeki pazartesi iş gücü rakamları açıklanacak, aşağı yukarı 3. çeyreğe tekabül eden. O zaman daha iyi göreceğiz. Tabii bu daralma nereden kaynaklanıyor? Burada da bir sürpriz yok. Hepimiz farkındayız. İktisatçı olmaya gerek yok. İç talepte müthiş bir daralma çıkmış durumda 3. çeyrekte. Öyle -1.1'in çok daha üzerinde. Tüketimde %4'e yakın tüketim azalmış. Yatırımlar keza 3'ün üstünde, 3.5 gibi. Şu anda rakamlar önümde yok ama aklımdalar. Bu tabii zaten %90'ı demek milli gelirin, yatırımlar artı tüketim. Buradaki tabii tüketimde özellikle ki bu daralma dikkat çekici. Yani iki tabii nedeni var büyük bir ihtimalle bunun. Bir, insanlar kriz geliyor endişesiyle haneler, vatandaş şey etmeye başladı. Daha dikkatli harcamaya başladı ama en önemlisi bence bu enflasyon şeyi geriletti. Enflasyon patlaması ya. Yani o kadar ki %10'ların üstünden biliyorsunuz 4-5 ay içinde %25'e çıktı. Tüketici enflasyondan söz ediyorum, tüketimle ilgili konuştuğumuz için. Öbür üretici fiyatları çok daha yüksek, %45 civarında. Ücretler takip edemedi tabii bunu. Hatta yeni zamlar %10-15 arasında yapıldığı söyleniyor. Ki bu beni çevremden de biliyorum aşağı yukarı böyle. Yani ciddi bir enflasyonun erittiği, satın alma gücü var ücretler açısından. Bu neden üstünde duruyorum? Çünkü bunun kalıcı olma ihtimali çok yüksek. Enflasyon kolay kolay düşmeyecek. Ve firmalarda böyle bir daralma, durgunluk döneminde tabii ki ücretlerden en azından zararlarının bir kısmını çıkartmaya çalışacaklar. Dolayısıyla enflasyon kadar zam yapmayacaklar. Peki Seyfettin bir şey söyleyeyim. Evet. Yani farklı bir durum bugüne kadar konuştuklarımızdan genel olarak değerlendirmelerden farklı bir göre, evet, farklı bir durum yani var mı? Yani yakında konuştuklarımızdan farklı bir durum yok tabii. Evet. Ne ayakta bu kadar iç talepte daralma olduğuna göre onu da söyleyelim, eksik bırakmayalım. İç talepte bu kadar bir daralma olduğuna göre neden -1.1 çeyrekten çeyreğe daralma daha sınırlı. Tabii burada tipik Türkiye'de krizlerde olduğu gibi bir ihracat da artış var, %4 küsur. Şeyde de miktar olarak da konuşuyoruz. Şeyde de ithalatta da %6.5 gibi bir daralma var. Bu işte net ihracat dediğimiz pozitif bir katkı. Çünkü ihracat artarsa ithalat da dışarıdan bizim üretmediğimiz mallarda bir azalma olursa tabii buradan büyümeye pozitif bir katkı geliyor. O sayede zaten -1.1 ile sınırlanmış durumda. İhracatta tabii şaşırtıcı değil. Çünkü hem Türk lirasında ciddi bir değer kaybı oldu ama belki daha önemlisi içeride bu durgunluk başlayınca, iç talep bu kadar düşünce pek çok firma, tabii hepsi için mümkün olmayabilir ama özellikle imalat sanayinde canhıraş bir şekilde dış pazarlara yöneliyorlar. Daha fiyat da düşürerek orada pazar paylarını arttırmaya çalışıyorlar suyun üstünde kalmak için. Böyle bir etki olduğunu biliyoruz. Ama ithalattaki bu daralma tabii çok tipik bir kriz göstergesi. Sayın Albayrak da bununla övünüyor, cari açık şey diyor, hızla düşüyor diye, daralıyor diye. Doğru, 60 küsur milyarlardan 39'a mı 36'ya galiba milyar dolara en son geriledi yıllık cari açık. Bu hep böyle olur zaten krizlerde Türkiye'de. Yeni bir şey yok, bununla övünecek bir şey de yok. Çünkü ithalatta sadece tüketici mallarının ithalatı, cep telefonuydu, arabaydı, onlar azalmıyor. Bizzat içeride üretim düştüğü için ara malı girdi, ithalatı azalıyor. Yatırımlar düştüğü için yatırım malları, makine ağır ithalatı azalıyor. Durum bu. Şimdi burada ama sen bir şey soruyordun. Evet, yani bir de şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Financial Times gibi oldukça bu konularda ağırlığı olan bir gazetenin Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu üçüncü çeyrek verilerini açıklamasının ardından ekonomik gidişatı değerlendirdiği haberi vardı ve Türkiye'de ekonomik durgunluk ufukta diyor. Yani evet, şöyle demiş, Ayla Jean Yackley imzalı bir haber bu. Türkiye'de para birimindeki kriz yüksek enflasyon oranını tetikledikten ve tüketici talebini azalttıktan sonra 3. çeyrekte ekonomik büyümeye başladı. Böylece ülkenin resesyona girme ihtimalini artırdı diyor. Evet, yani birinci kısmında tabii işte biraz önce biz de söyledik. Evet. İkinci kısım tabii teknik olarak resesyon, durgunluk ve hatta işte ekonomide daralma. İki çeyrek üst üste daralma olursa işte resmen durgunluk deniyor. Biz buna tabii daha kriz diyoruz kolay tarafından. Öyle vatandaşın değerlendirmesi ama bu krizlerin şiddetleri farklı olabilir. Bir de çıkış meselesi var. Şimdi bu iki konu üstünde özellikle durmak istiyorum. Ama resesyon konusunu kapatmak için ikinci çeyrekte de negatif gelirse ki büyük bir olasılıkla öyle, tahminlerimiz o yönde. Zaten evrensel tanıma göre Türkiye ekonomisi krizde demek. Bunda şüphe etmeyiz. Bunu tabii Mart ayında kesin rakamları öğreneceğiz ama öncü göstergelerden tahminler yapıyoruz. Bunları konuşuruz önümüzdeki programlarda gidişatı. Ama esas bence tartışılması gereken, üstünde durulması gereken konu bu. Geçmiş krizlerdeki gibi hızlı bir çıkış görünmüyor bu krizde. Çünkü ciddi farklar var. Onu yani soracaktım. En son 2008-2009 işte biliyorsunuz küresel kriz patladı. Biz de ithal ettik onu çeşitli kanallardan. Yani sadece örneği vermek istiyorum ama öbür daha geçmişte kalan krizlerde de aslında benzer durumlar var. Çok süratle çıktı. 3-4 çeyrek aslında üst üste daraldı. Türkiye ekonomi yıllık olarak da 2009 yılında %4.8 şeyin revizyon tahminlerine göre TÜİK'in bir azalma oldu milli gelirde. Ama 2010 yılında da büyüme %8.5'tu. Yani kriz öncesine çok daha hızlı bir şekilde geldi ekonomi. Tabii işsizlik şiddetle artmıştı bu kriz boyunca. %14'lere çıkmıştı işsizlik oranı. Onun ardından bu 2010 yılında çok güçlü, neredeyse dünya rekoru kırdı Türkiye, Çin'in ardından. Bu büyümeyle tekrar düşmüştü. Şimdi burada yani gene böyle olur izlenimi, özellikle iktidar böyle bir izlenim içinde. Galiba da inanıyor buna. Yani resmi söylemler tabii ki bu yönde kesinlikle. Ve ne kadar kendileri de inanıyorlar söylediklerini onu bilmiyorum tabii. Kestirmek zor. Ama her halükarda bu sefer durum farklı gözüküyor ve çıkışın, yani bu daralmanın bir yere kadar gidecek tabii, ondan sonra durur. Ama o şeyde, seviyede uzun süre kalma ihtimali var. Zaten uzun dönemli tahminler de bu yönde. Mesela kendilerinin tahmini bile, orta vadeli programa %2.3 büyüme koydular 2019 için. 2027 %3.5. Bunlar tabii olağanüstü düşük büyüme şeyleri Türkiye açısından, hızları. Neden farklar var diye merak ediyor olabilir tabii dinleyiciler, haklı olarak. Ve hızla sıralamak istiyorum. İşte bir kere enflasyondan başladık da zaten söz etmiştik. Enflasyon farklı. 2008-2009'da enflasyon patlamadı, aksine enflasyon düşüyordu. Özellikle uluslararası fiyatların düşüşü nedeniyle, malum dünya krize girmişti. Şimdi burada bu kadar olağanüstü bir enflasyon artışı, biraz önce de söylediğim gibi, iki açıdan çok önemli. Bir, içeride şeyi, talebi, satın alma gücünü eritiyor ücretlilerin. Çoğunluğu oluşturan ücretliler. İkincisi de bu enflasyonu eğer iddia ettikleri gibi buna mecburlar, hakikaten tekrar %10'ların altına getirmek bundan sonra çok daha zor. İşi çok sıkı tutmaları lazım. Faizler yüksek düzeyde kalacak. Tamam, enflasyon belki düştükçe o da uzun süre alacak. Merkez Bankası faizleri düşürmeye çalışacak. Ama reel faizler çok ciddi ölçüde yüksek kalacak. Birinci önemli fark bu. İkinci, belki bundan daha önemli bir fark, borçlu değildi Türkiye 2008-2009'da. Kamu önceki dönemde, yani borçlu değildi derken düşüktü borç oranı. Kamu ciddi ölçüde düşürmüştü borçlarını. %30 civarındaydı milli geliri oranı. Hanelerin ve firmaların yükseliyordu tabii borçlukları, ama onlar da çok düşük seviyelilerdeydi henüz. Şimdi arada muazzam bir uluslararası likidite, bu da çok önemli bir fark 2008-2009'da. Ayrıca son derece ucuz kredi imkanları, çünkü faizler biliyorsunuz sıfırlamıştı FED, Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası. O durumda tabii bizim bankalarda aldılar borçları, içeride pompaladılar. Muazzam bir kredi artışı, borçlanma hanelerde, firmalarda. Şimdi bu krize o borçla giriliyor. Üstelik firmaların bir kısmı muazzam döviz borçlusu. Malum döviz ne hale geldi biliyoruz. Yani yılbaşına göre sonra biraz soğudu kur ama geriledi. Hala 5.5 civarında, 5.5'a yakın. Şimdi bütün bunlar 2008-2009'da çok farklıydı. Hatta şunu da ilave edebilirim. Uluslararası likiditenin bolluğu, işte uluslararası faiz oranının sıfıra gelip dayanması şeyi de Merkez Bankası'nı da o zaman cesaretlendirdi. Çünkü deflasyon zaten tehlikesi konuşuluyordu. Bırakın enflasyonu, deflasyon tehlikesi konuşuluyordu uluslararası arenada. Bizim Merkez Bankası da o sırada ciddi faizleri düşürebilmişti. Ciddi faiz düşüşü yaptı. Yani nereden baksanız tam aksi bir durum var. Yani orada olumlu saydığım bütün bu unsurlar şu anda olumsuz durumda. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Meslektaşlarım da Türkiye ekonomisini yakından takip eden bu kanaattalar. Bu sefer bu söylediğim unsurlar nedeniyle uzun süre Türkiye ekonomisi bir düşük şeyde denge durumunda kalacak. Yani daralacak, bilmiyorum 3. çeyrekte de, yani bu 3'ten kastım işte 3 ve 4'te kesin daralma olacak da 3'te oldu zaten. Ondan sonra gelecek yılın 1. çeyreği 2. çeyreğinde daralma belki devam eder etmez. O kadar da önemli değil. Fakat o düşük noktada uzun süre kalma ihtimali var. Peki bu şu açıdan çok ciddi bir sorun. Çünkü buna bir alışık değil bu iktidar. İşte dediğim gibi tek bildiği kriz 2008-2009 krizi. Oradan büyük bir süratle söylediğim koşullar nedeniyle çıkıldığı için büyük bir ihtimalle öyle zannediliyor gene. Çöp çıkarız zannediliyor. Tabii şu da unutuluyor, o muazzam likidite ve taze kaynak olmadığı için bu sefer, çünkü IMF kapısı kapatıldı zaten, kendileri kapattılar. Taze kaynağı, ucuz ve taze kaynağı nereden bulacaksın? Çünkü çarkların yeniden dönmeye, yani krizden çıkış dediğimiz ekonomik çarklar yavaşlıyor, yeniden döndürülmesi lazım, bunun için de taze para lazım. Bunu nereden bulacaksın? Üstelik de pahalı. Buldukları zaman da çok pahalı buluyorlar. Şey malum işte, geçenlerde biliyorsunuz gene Sayın Bakan övündü. Gördünüz mü, sattık 3,5 milyar avro mu neydi? Şimdi unuttum rakamı. Belki biraz daha fazla. Tahvil çıkartılmış avro cinsinden hazine. Bunu satmış uluslararası piyasada. Yerler dağılmış olabilir. Bunda övünüyor, gördünüz mü, şey, güven geri geldi diyor, 2023 vaat edildi. Bir de baktım ya ne oldu, ne oluyor diye bir de baktım, %7,5 faizle satılmış. Yani şimdi böyle para bulmanın da zaten bir şey yok ki, faydası yok ki. Bu ancak işte şu andaki acil delikleri kapatmaya yarar. Ama uzun vadede, orta vadede çarkları yeniden döndürüp Türkiye ekonomisini yeniden İstihdam yaratır ölçüde bir büyüme patikasına sokmak için kaynağı nereden bulacaklar? Bence temel soru bu. Evet. Yani. Peki bu iç kesim baskı altına ciddi şekilde girmiş. İç talep. İç talep, evet. Bunun getireceği sonuç ne olabilir? Yani bir tabii yoksullaşmayı arttıracak. Zaten Türkiye Avrupa'da birinci yoksullukta, Bulgaristan'la birlikte onlarla yarışıyoruz. Bir bunu tabii arttıracak. İkincisi de bu işsizlik, yani tabii ki yoksulluğun artışında işsizliğin de etkisi olur ama esas işsizlik ve genç işsizliği büyük sorun hale gelecek. Bir kere şunu da zaman zaman tabii konuşuyoruz, işsizlikten söz ederken genç işsizlik oranı zaten genel işsizlik oranından çok yüksek. Türkiye'de, Türkiye benzeri başka ülkelerde var az sayıda, Avrupa'da böyle. Ama 1,5 katı neredeyse, hatta 2 katına yakın genç işsizlik oranı normal. Yani %20'ye yakın genç işsizlik oranı, 18-19 şu anda. Bir ara %20'lerin üstüne çıkmıştı 2016 yılında. Şimdi bu sefer gene %20'lerin 25'lere doğru tırmanacak, ben söyleyeyim, genç işsizlik oranı. Çünkü şu anda işten zaten çıkarmaların başladığı, bunu herhalde işte dinleyiciler de biliyorlar çevrelerinden. Basında da tabii muhalif basında çıkıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur. Evet. Ciddi işten çıkarmalar var. İşten çıkarmaların olduğu bir ortamda gençleri, yeni mezun gençleri firmalar almaz ki. Yani çok tabii istisnai olarak bütün firmalar batıyor, bütün firmalar zor durumda anlamında söylemiyorum bunu. Şey anlamında söylüyorum, genel sonuç anlamında söylüyorum. Tabii ki bazı firmalar şu anda işte ihracatta özellikle kuvvetli firmalar iyi durumda. Onlar borçlarını da geri ödebilecek durumda. Ama çoğu yeni istihdam yaratmak istemeyecek tabii ve bu da en fazla gençleri etkileyecek. Bu bakımdan da üzücü. Evet, gidişat yani, parlak gözükmüyor yani. Hiç parlak gözükmüyor. Ama hükümet de bir takım daha palyatif tedbirlerle, işte pansuman önlemleriyle pardon 31 Mart'a kadar evet, yani Berat Albayrak'ta yani rica ederiz. Sıralarda çok yaygın. Etrafında herkes öksürüyor. Evet. Şeyle 31 Mart'a kadar işi idare etmeye çalışacaklar. Çalışıyorlar. Yani olabilir. Çünkü biliyorsunuz bu işte talebi desteklemek için şey indirimleri var. Vergi indirimleri. Onlar devam edebilir. İşte işsizlikle ilgili tazminat şeylerini iyileştirmeye çalışıyorlar, koşullarını falan. Başka teşvikler de getirebilirler. Ama sonra 31 Mart'tan sonra ne olacak yani? O büyük bir soru işareti. Evet, Berat Albayrak da İç talep ivme kaybetmiştir diyor 3. çeyrekte. Ama aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır şeklinde. Yüreklere su serpici i̇şte nitelikte. Bilmiyorum. Ha, onu soracaktım ben de işte. Yani söylenen gün bunu da duydum. Yeterince araştıramadım. Döviz cinsinden tahvil çıkartacak hazine, garanti, yani devlet garantisi var. Yani batmaz devlet, onun için tahviller de ödenir. Onun için döviz mevduatlarınızı öyle atıl duracağını, bu tahvilleri alın gibi bir şey galiba söyledi. Yani ayrıntıları beklemek lazım ama bir kez daha bu güvensizlik ortamında o tahvillerin faizleri ne olacak? Tabii ki çok yüksek bir faiz koyarsan alır insanlar. Alabilirler. Yani tasarruflarının bir kısmını bankalarda zaten fazla bir faiz de yok döviz üzerinde banka mevduatlarında. Sen verirsen %5-6 faiz en azından insanlar tamam riskli ama faiz de iyi cazip bunları alalım diyebilirler. Galiba bunu kastediyor. Bu biraz önce de şey örneğini verdim, o hazinenin çıkarttığı ve avro cinsinden %7,5 faizli 3 yıllık faiz %7,5 boloyu. İşi böyle pahalı kaynak bir kere sorunu çözmez, daha da ağırlaştırır ilerisi için. Yani kısa dönemde belki idare etmeni, suyun üstünde kalmanı sağlar ama uzun dönemde çok ciddi bir tabii borç yükü, faiz yükü getirir. İkincisi de içerideki kaynağı hanelerin, vatandaşların ya da firmaların döviz mevduatları iç kaynak. Sen bu kaynağı alıyorsun bankadan. Bankada o zaman daha az kredi olur. Kredilerini kısmak zorunda kalır. Önemli olan burada dış kaynak, taze yeni kaynak lazım. Bunun nasıl bulunacağı belli değil. Evet, iç karartıcı bir tablo olduğu söyleniyor. Maalesef öyle. Peki, burada bitirelim istersen o zaman. Yeni tabii durumları tahlil etmeye devam İyi edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.